tym po raz pierwszy Francja na nowej liście krajów z zakazem lotów ze względu na dużą liczbę zakażeń koronawirusem. 30 tysięcy złotych kary dla szpitala w Wielkopolsce za brak karetki do przewozu pacjentek w ciąży. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 200 zł i wyniesie 2800 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 18 zł 30 groszy. Takie są decyzje rządu, który przyjął rozporządzenie w tej sprawie. Szczegóły zna Sylwia Białek. Płaca minimalna wynosi obecnie 2600 zł, a stawka godzinowa 17 zł. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 7,7% i będzie stanowić ponad 53% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2021 rok. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał, że propozycją rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia zajmowała się Rada Dialogu Społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się dojść do porozumienia. Pojawiały się różne głosy. Z jednej strony część organizacji pracodawców mówiła o tym, że płaca minimalna jest za wysoka. Z drugiej strony część związków zawodowych mówiła, że jest za niska, ale na przykład Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność poparł płacę na poziomie 2800 zł. Rząd szacuje, że z nowych rozwiązań skorzysta 1 700 000 pracowników, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Francja na nowej liście krajów z zakazem lotów ze względu na koronawirusa. W sumie nowy spis, który opublikował właśnie rząd, obejmuje 30 państw. Do nich w najbliższym czasie nie będzie można organizować regularnych rejsów pasażerskich. Lista będzie obowiązywać przez najbliższe 2 tygodnie. Nie ma na niej Rumunii, Albanii, Malty i Kosowa. Kraje te były objęte zakazem przez poprzednie rozporządzenia. Na liście nadal są takie państwa jak Izrael, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia czy Stany Zjednoczone. Szpital w Ostrzeszowie w Wielkopolsce ukarany kwotą 30 tysięcy złotych za brak karetki do przewozu pacjentek w ciąży. W sierpniu ciężarna 28-latka zmarła tuż przed drzwiami innego szpitala, do którego była transportowana właśnie z Ostrzeszowa. Danuta Strzałek. Karę nałożył Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który uznał, że szpital nie wywiązał się z kontraktu. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do ostrzeszowskiej placówki. Lekarze kilka godzin diagnozowali pacjentkę. Ostatecznie zdecydowano, że zostanie ona przetransportowana do Ostrowa, ale to właśnie ostrowska karetka wiozła chorą ze szpitala w Ostrzeszowie. Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że doszło do nieprawidłowości. Szpital w Ostrzeszowie bowiem nie zapewnił transportu kobiety do innej placówki, a zgodnie z kontraktem powinien. Jeśli nie miał własnej, to w ramach umowy z innym szpitalem. Okazuje się jednak, że od lutego takiej umowy nie miał, dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na placówkę karę 30 tysięcy złotych. Fundusz nie oceniał zachowania personelu medycznego i podjętych decyzji w sprawie pacjentki. Tą sprawą zajmuje się prokuratura. Śledczy czekają jednak na szczegółowe wyniki sekcji zwłok, które będą kluczowe do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności za śmierć 28-letniej ciężarnej. Z Kalisza, Donata Sienkiewicz, Radio Poznanie. Instytut włoskiego Espresso, promujący czarną, mocną kawę, będzie przyznawać znak jakości najlepszym kawom na Półwyspie Apenińskim. Aby go otrzymać, producenci będą musieli udokumentować, że ich proces produkcji kawy jest doskonały. Więcej Urszula Rzepczak. Znak jakości włoskiego Instytutu Espresso ma przyczynić się do tworzenia najlepszej kawy, dlatego przyznawany będzie tylko przetestowanym i zatwierdzanym produktom. Dziś z produkcją kawy we Włoszech związanych jest blisko 10 tysięcy pracowników, a sam sektor z rocznymi inwestycjami 20 milionów euro wart jest 5 miliardów euro. Instytut podkreśla, że świat espresso nie powinien być kojarzony tylko z barami kawowymi czy mieszanką palonych ziaren. To także profesjonalne ekspresy do kawy czy młynki produkowane we Włoszech, dające Włochom pierwsze miejsce na świecie pod względem wysokości obrotów. Rocznie około 500 000 000 euro, z czego blisko 400 milionów euro pochodzi z eksportu. Luigi Morello, prezes Instytutu, podkreśla, że na jakość ma wpływ nie tylko dobry ekspres czy doskonały barista, ale także filtry, filiżanki czy środki czystości, które nie zaburzają zapachu kawy. Z Rzymu dla Polskiego Radia, Urszula Rzepczak, Polsat News. Zespół portalu polskieradio.pl został nominowany do nagrody Bohateron 2020. Za serwis o Bitwie Warszawskiej 1920. Nominację przyznano za przygotowanie narracyjnego portalu internetowego na temat tej jednej z najważniejszych bitew w historii świata. Przygotowany w 7 wersach językowych serwis to multimedialna, interaktywna podróż po historii Polski, Europy i świata. Narracja strony przeprowadza użytkowników przez najistotniejsze wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całym kraju dużo słońca, tylko na Pomorzu będzie pochmurno i w drugiej połowie dnia może przelotnie padać. Na termometrach przeważnie od 26 do 29 stopni, chłodniej nad morzem do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś?

Rock You grupy Queen. Oczywiście nie w tej najbardziej znanej wersji z płyty News of the World, ale takiej, którą grupa wykonywała przez pewien czas na początku swoich koncertów, gdzieś na przełomie lat 70. i 80. W studiu zarejestrowali ją tylko raz podczas ostatniej sesji dla BBC i to właśnie tej wersji teraz słuchaliśmy. Skoro pierwszy muzyczny akcent mamy za nami, to teraz co jeszcze dzisiaj w programie? No, będziemy mówili między innymi o nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt, którą zajmą się dzisiaj posłowie. To jest raczej biznes niż hodowla i z rolnictwem to ma niewiele wspólnego. Wielokrotnie mniej niż podawał to sam przemysł futerkowy. My się oczywiście bardzo cieszymy z tej propozycji. Spotkamy się z liderem Night Rider Symphony, to po 7.30. Będziemy mówić o polityce i jej wpływie na codzienność, to w salonie politycznym o 8.13. Odpowiemy również na pytania z kosmosu. Będziemy także mieli dla Państwa książki doktora Tomasza Rożka, Nauka to lubię. No a poza tym dużo dobrej muzyki i od razu troszeczkę zmienimy klimat, bo mamy nowe dźwięki od grupy Tinder Sticks. Running around the world, see the pictures above my cash register. They see the world and they send it me home. They take pictures with their cameras. They see the world and they send it me home. They stick the pictures above my cash register. They see the world and they send it me home. And they head to the buses. They like the energy of London town. A cooking pot with so many flavors. They taste the world and they send it me home. Taking pictures of the Eiffel Tower. Taking pictures of the Grand Canal. I stick the pictures above my cash register. They see the world and they send it me home. See my girls. See my girls. See my girls. See my girls. And they dream of returning to this little island. The most beautiful island in this world. Right in Cameron's and Sahara. You see the pyramids across the Nile. On a boat in the Amazonia. They see these things and they send it me home. The tall buildings of the America. The skyscrapers as they are known. They take pictures with their cameras. They see the world and they send it me home. See my girls. See my girls. See my girls. See my girls. In this ocean, so many innocent lost souls, so many cries of desperation, washed up on these shores, among the crosses of the hills of Flanders, and at the gates of the canal. The killing fields of the Cambodia. They see the world and they send it back home. They see the beauty of the great Damascus. And then the babies of the South Yemen. Security fires of the Jerusalem. They see the world and they send it back home. And with the turtles of Kefalonia. And with the dolphins of Donegal. The great oak trees in the fields of Forlai. See the world and they send it me home. See my girl. See my girl. See my girl. See my girl. powiedziałem, nowe dźwięki. No jakoś ten czas widać strasznie szybko mi ostatnio leci, bo płyta No Treasure But Hope, z której pochodzi utwór See My Girls, jest już z nami prawie rok. No ale to ciągle przecież nowe dźwięki. Ale jeżeli chodzi o The Dumplings, który no, już niedawno odżegnał się ze sceną, to okazuje się, że jednak ciągle są aktywni, no to mamy naprawdę nowy utwór. Wczoraj słuchaliśmy fragmentu dzięki Oli Budce, no to dzisiaj w całości. Kocham cię, kochanie moje, i The Dumplings. Zadwił senny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, po rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi błonie. Kocham cię. Kochanie moje, oryginalnie ma nam teraz grupa The Dumplings w ramach projektu, który powstał we współpracy z fundacją State of Poland, która wspiera polską kulturę i projekty promujące Polskę w kraju i za granicą. I od razu zerkam do kalendarza. No, dzisiaj taka trochę smutna data. W 1977 roku w wypadku samochodowym zginął Mark Bolan, czyli frontman, lider zespołu T-Rex, Children of the Revolution. We'll be right back. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Oj, wiele świat muzyki stracił wraz z odejściem tak barwnej postaci, jaką był Mark Bolan. Szkoda. Szkoda, bo pewnie jeszcze wiele wspaniałej muzyki potem by stworzył i pewnie dzisiaj ta muzyka byłaby absolutną klasyką. Nie mam wątpliwości. Ale to nie jest tylko smutny dzień w historii muzyki. Tak patrzę sobie do kalendarza i okazuje się, że tego dnia Kate Bush zdetronizowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedaży Madonnę wraz ze swoją płytą The Hounds of Love. No to Running Up That Hill. Feel how it feels. Yeah, yeah, yeah.

out in my arms. But if I asked you, would you say it's only rain, nothing more? Nothing more. Nothing more. Nothing more. Zrobiło się trochę nastrojowo, no ale Moonlight to piosenka o miłości w stanie depresji, jak mówi Samuel T. Herring. A teraz przenosimy się do Sejmu. Na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się między innymi kwestią zmian w ochronie praw zwierząt. Mówi o tym nowelizacja ustawy złożona przez posłów PiS. Co będzie zawierać, się sprawdzał Michał Fedusia. Przede wszystkim mówimy tutaj o zaprzestaniu hodowli zwierząt na futra. To nie jest przede wszystkim żadna hodowla, to jest raczej biznes niż hodowla i z rolnictwem to ma niewiele wspólnego. Grzegorz Puda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który będzie prezentować w Sejmie założenia nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Trendy światowe są takie, że ludzie już nie chcą korzystać z naturalnych futer. Sprzedaż futer naturalnych w ogóle, jeżeli chodzi o świat, to spada. Daje się to po prostu pasę, więc i tak ten biznes nie może liczyć na takie zyski, jakie miał jeszcze kilka lat temu. Z drugiej strony proszę pamiętać o tym, że mamy nowoczesne materiały, które doskonale zastępują futra naturalne i więcej osób zastanawia się nad tym, gdzie kupić dobrej jakości sztuczne futro niż naturalne. Obrońcy praw zwierząt wskazują, że wpływ branży futrzarskiej na krajową gospodarkę jest dalece niższy od deklarowanego. Przemysł futerkowy. Przypomnę, że zaczęliśmy od liczby podawanej publicznie około 50 tysięcy pracowników. Ta liczba spadała do 30, do 13 tysięcy. W tej chwili oficjalnym stanowiskiem hodowców zwierząt futerkowych jest to, że w Polsce 13 tysięcy osób zajmuje się chowem zwierząt na futra. Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Prozwierzęcej Viva. Naszym zdaniem, bazując na danych, które otrzymaliśmy z ministerstw, jest to około 2000 osób. Ten szacunek pokrywałby się też z wyliczeniami takimi porównawczymi do krajów o podobnym poziomie produkcji futer, wielokrotnie mniej niż podawał to sam przemysł futerkowy. My się oczywiście bardzo cieszymy z tej propozycji. Taki zakaz po prostu oszczędzi cierpienia milionów zwierząt hodowanych na futra rocznie. Marta Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. No liczymy na to, że tym razem ten zapis wejdzie w życie. Ostatnio się nie udało, ale wierzymy, że teraz są trochę inne okoliczności, też związane z kryzysem branży futrzarskiej. Na pewno koronawirus nie pomaga w tym momencie branży futrzarskiej, ale ten kryzys zaczął się już kilka lat wcześniej. Mniej więcej od 2017 roku już ta produkcja futer spada i spadają też ceny skór. Nie udaje się hodowcom sprzedać ich w całości na aukcjach organizowanych przez największe domy aukcyjne w Europie i na świecie. Ten kryzys widzimy na wielu płaszczyznach. W propozycji zmian ustawowych znalazły się też między innymi ograniczenie uboju rytualnego, zakaz występów dzikich zwierząt w cyrkach czy zakaz stałego utrzymywania psów na łańcuchach. Zmienić się ma też podejście do schronisk dla zwierząt. Jeżeli chodzi o stronę społeczną, chcielibyśmy, aby ona miała większy wpływ na to, co dzieje się w schroniskach. Tak naprawdę tu chodzi o dobrostan zwierząt. Tak? My chcemy doprowadzić do tego, aby te zwierzęta nie były traktowane w taki sposób jak w tej chwili, aby można było kontrolować ich stan, bo mamy sygnały, że bardzo często zdarza się, że niektóre samorządy nie są w stanie wykazać, ile zwierząt uśpiły, jakie to były liczby, czy te zwierzęta faktycznie chorowały. No, nad tym należy sprawować też kontrolę. I nadzór. To jest dużo bardziej czytelne, jasne i poddane komentarzom. Też proszę pamiętać o tym, że jednak zawsze lepiej, jeżeli tych głów jest więcej, co kilka głów, to nie jedna. Opinia społeczna doskonale w tej chwili wie, na czym polega biznes futerkowy, na czym polega praca, bo to przecież jest okropna praca zwierząt w cyrkach, na czym polega chów zwierząt na dużych fermach. W związku z tym całe organizacje, stowarzyszenia, które w to są zaangażowane, dają taką świadomość ludziom, którzy jeszcze niedawno nie byli co do tego przekonani. Jak powiedział kiedyś Gandhi, stopień rozwoju cywilizacji wyraża się stosunkiem człowieka do zwierząt. I warto o tym pamiętać. Relację przygotował Michał Fedusio. A my wracamy do muzyki. 5 lat. Tyle upłynęło od wydania ostatniej płyty Alabama Shakes, więc trochę z sentymentu wracam do pierwszego przeboju tego zespołu. Hold On. Make it.